جس کا خون کرنا اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق شرعی پر قتل جائز ہے، مثلا قصاص میں یا رجم میں، بس قتل ناحق حرام ہوا۔ اس سب کا تم کو اللہ تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم ان کو سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو۔ اور چھٹے یہ کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس میں تصرف مت کرو، مگر ایسے طریقے سے تصرف کی اجازت ہے جو کہ شرعاً مستحسن ہو، مثلا اس کے کام میں لگانا، اس کی حفاظت کرنا۔ اور بعض اولیاء اور اوصیاء کو اس میں یتیم کے لیے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جاوے۔ اس وقت تک ان تصرفات مذکورہ کی بھی اجازت ہے، اور پھر اس کا مال اس کو دے دیا جاوے گا بشرط یہ کہ سفیہ نہ ہونے کے۔ بس تصرف غیر مشروع مال یتیم میں حرام ہوا۔ اور ساتویں یہ کہ ناف اور دور پوری پوری کیا کرو، انصاف کے ساتھ، کہ کسی کا حق اپنے پاس نہ رہے اور نہ آوے، بس اس میں دغا کرنا حرام ہوا۔ اور یہ احکام کچھ دشوار نہیں، کیونکہ ہم تو کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ احکام کی تکلیف بھی نہیں دیتے، پھر ان احکام میں کوتاہی کیوں کی جاوے۔ اور آٹھویں یہ کہ جب تم فیصلہ یا شہادت وغیرہ کے متعلق کوئی بات کیا کرو تو اس میں انصاف کا خیال رکھا کرو، وہ شخص جس کے مقابلے میں وہ بات کہہ رہے ہو تمہارا قرابت دار ہی ہو، بس خلاف عدل حرام ہوا۔ اور نویں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو، جیسے قسم یا نظر بشرط اس کے مشروع ہونے کے، اس کو پورا کیا کرو، بس اس کا عدم ایفا حرام ہوا۔ ان سب کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ کچھ انہی احکام کی تخصیص نہیں، بلکہ یہ دین اسلام اور اس کے تمام احکام میرا رستہ ہے، جس کی طرف میں بے اذن الہی دعوت دیتا ہوں، جو کہ بالکل مستقیم اور راست ہے، تو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے، جس کی طرف میں دعوت کرتا ہوں، جدا اور دور کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم اس راہ کے خلاف کرنے سے احتیاط رکھو۔ معارف و مسائل، ان آیات سے پہلے تقریباً دو تین رکوع میں مسلسل یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ غافل اور جاہل انسان نے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کا نازل ہوا کیا ہوا قانون چھوڑ کر آبائی اور من گھڑت رسموں کو اپنا دین بنا لیا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کیا تھا ان کو جائز سمجھ کر استعمال کرنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا تھا ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعض چیزوں کو مردوں کے لیے جائز عورتوں کے لیے حرام، بعض کو عورتوں کے لیے حلال مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ ان تین آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ تفصیلی بیان میں نو چیزوں کا ذکر ہے، اس کے بعد دسواں حکم اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یعنی یہ دین میرا سیدھا رستہ ہے، اس پر چلو، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتلائے ہوئے دین و شریعت کی طرف اشارہ کر کے تمام حلال و حرام اور جائز و ناجائز، مکروہ و مستحب چیزوں کی تفصیلات کو اس کے حوالے کر دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال بتلایا اس کو حلال، اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو، اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے نہ کرتے پھرو۔ پھر جن دس چیزوں کا تفصیلی بیان ان آیات میں آیا ہے، ان میں اصل مقصد تو حرام چیزوں کا بیان کرنا ہے، جس کا مقتضا یہ تھا کہ ان سب کو بصیغہ نہیں ممانعت کرنے کے عنوان سے بیان کیا جاتا، لیکن قرآن کریم نے اپنے خاص حکیمانہ اسلوب کے ماتحت ان میں سے چند چیزوں کو ایجابی طور پر بصیغہ امر بیان فرمایا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف کرنا حرام ہے. اس کی حکمت آگے معلوم ہو جائے گی. وہ دس چیزیں جن کی حرمت کا بیان ان آیات میں آیا ہے یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو ساجھی ٹھہرانا، نمبر دو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، نمبر تین فقر و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا، چار بے حیائی کے کام کرنا، پانچواں کسی کو ناحق قتل کرنا، چھٹا یتیم کو مال یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا، ساتواں ناپ تول میں کمی کرنا، آٹھواں شہادت یا فیصلہ یا دوسری کلام میں بے انصافی کرنا، نواں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا، دسواں اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا. آیات مذکورہ کی اہم خصوصیات: کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو تورات کے بڑے عالم ہیں، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں دس حرام چیزوں کا بیان ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہی وہ دس کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے. مفسر اور قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں متفق رہی ہیں. ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی. یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہیں. اور تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے. اور حاکم نے بروایت حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے تین آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی تین آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا. اب ان دس چیزوں کا تفصیلی بیان اور تینوں آیتوں کی تفصیل دیکھیے. ان آیات کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. اس میں تعالوا کا ترجمہ ہے آ جاؤ، اور اصل میں یہ کلمہ ایسے وقت بولا جاتا ہے جبکہ کوئی بلانے والا بلند جگہ کھڑا ہو کر نیچے والوں کو اپنے پاس بلائے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں ان لوگوں کے لیے برتری اور بلندی ہے. معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آ جاؤ تاکہ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں. یہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے، اس میں کسی کے ظن و تخمین یا قیاس کا دخل نہیں، تاکہ تم ان سے بچنے کا اہتمام کرو اور فضول اپنی طرف سے اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرتے نہ پھرو. اس آیت کا خطاب اگرچہ بلا واسطہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، مگر مضمون خطاب عام ہے اور تمام بنی نوع انسان کو شامل ہے، خواہ مومن ہوں یا کافر، عرب ہوں یا عجم، اور موجودہ حاضرین ہوں یا آئندہ آنے والی نسلیں. سب سے پہلا گناہ سب سے پہلا گناہ عظیم شرک ہے جس کو حرام کیا گیا ہے. اس اہتمام کے ساتھ خطاب کر کے محرمات و ممنوعات کی فہرست میں سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تشرکوا بھی شیئا، یعنی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہ سمجھو، نہ مشرکین عرب کی طرح بتوں کو خدا بناؤ، نہ یہود و نصارہ کی طرح انبیاء علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہو، نہ دوسروں کی طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دو، نہ جاہل عوام کی طرح انبیاء و اولیاء کو صفت علم و قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراؤ. شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں، اور تفسیر مظہری میں ہے کہ لفظ شیئن کے معنی یہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ شرک کی کسی قسم جلی یا خفی میں مبتلا نہ ہو. شرک جلی کو تو سب جانتے ہیں کہ کسی غیر اللہ کی عبادت اور اطاعت میں یا اس کی مخصوص صفات میں اللہ تعالی کے برابر یا اس کا ساتھی قرار دینا ہے. اور شرک خفی یہ ہے کہ اپنے کاروبار اور دینی دنیاوی مقاصد میں اور نفع نقصان میں اگرچہ عقیدہ تو یہی ہو کہ کارساز اللہ تعالی ہے، مگر عملاً دوسروں کو کارساز سمجھے اور ساری کوششیں دوسروں ہی سے وابستہ رکھے، یا عبادات میں ریاکاری کرے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز وغیرہ کو درست کر کے پڑھے، یا صدقہ خیرات نام آوری کے خیال سے کرے، یا عملاً نفع نقصان کا مالک کسی غیر اللہ کو قرار دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے، دنی نوع از شرک پوشیدہ است کے زیدم بخشیدہ و عمرم بخش، یعنی اس میں بھی ایک قسم کا شرک چھپا ہوا ہے کہ آدمی یوں سمجھے کہ مجھے زید نے کچھ بخش دیا اور عمر نے نقصان پہنچا دیا، بلکہ حقیقت اس کے سوا نہیں کہ بخشش یا نقصان جو کچھ ہے وہ قادر مطلق حق تعالی کی طرف سے ہے. زید اور عمر پردے ہیں جن کے اندر سے بخشش یا نقصان کا ظہور ہوتا ہے. ورنہ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر تم کو کوئی ایسا نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے مقدر نہیں فرمایا تو مجال نہیں کہ پہنچا سکیں. اسی طرح اگر ساری دنیا کے جن و انس مل کر تم کو کوئی ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو اللہ تعالی نے نہیں چاہا تو یہ بھی کسی سے ممکن نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ شرک جلی اور خفی دونوں سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے، اور شرک میں جس طرح بتوں وغیرہ کی پوجا پاٹھ داخل ہے اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام و اولیاء کو علم و قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا بھی شرک میں داخل ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ ہی ایسا ہو تو شرک جلی ہے، اور عقیدہ نہ ہو مگر اس طرح کا ہے مگر عمل اس طرح کا ہے تو شرک خفی کہلائے گا. اس مقام میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ شرک ایسا جرم ہے جس کے متعلق قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں. اس کے سوا دوسرے گناہوں کی معافی مختلف اسباب سے ہو سکتی ہے. اسی لیے حدیث میں بروایت حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ و حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو ساجھی قرار نہ دو اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے. دوسرا گناہ والدین سے بدسلوکی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرو. مقصد تو اس جگہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو ایزا نہ پہنچاؤ، مگر حکیمانہ انداز سے بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اس میں اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کرو اور ایذا نہ پہنچاؤ، بلکہ حسن سلوک اور نیاز مندانہ برتاؤ کے ذریعے ان کو راضی رکھنا اور خوش کرنا فرض ہے، جس کا بیان دوسری جگہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی ان کے سامنے اپنے بازو نیاز مندانہ طور پر پست کرو. اس آیت میں والدین کو ایزا پہنچانے اور تکلیف دینے کو شرک کے بعد دوسرے نمبر کا جرم قرار دیا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ان کی اطاعت اور راحت رسانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت مستحب میں پڑھنا. فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد. صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا رغم انفہ، یعنی ذلیل ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا. مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کے زمانے میں والدین کی خدمت سے جنت کا ملنا یقینی ہے. بڑا محروم و ذلیل ہے وہ شخص جس نے اتنی سستی جنت کو ہاتھ سے کھو دیا. سستی اس لیے کہ والدین جو اولاد پر طبعی طور سے خود ہی مہربان ہوتے ہیں وہ ذرا سی خدمت سے بہت خوش ہو جاتے ہیں. ان کا خوش رکھنا کسی بڑے عمل کا محتاج نہیں. اور بڑھاپے کی قید اس لیے کہ جس وقت والدین تندرست اور قوی ہیں اور اپنی ضروریات خود پوری کرتے ہیں بلکہ اولاد کی بھی مالی اور جانی امداد کر دیتے ہیں، اس وقت تو نہ خدمت کے وہ محتاج ہیں نہ اس خدمت کا کوئی خاص وزن ہے. قابل قدر خدمت اس وقت ہی ہو سکتی ہے جبکہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے محتاج ہوں. تیسرا حرام عقل اولاد. تیسری چیز جس کا حرام ہونا ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ قتل اولاد ہے. اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے ماں باپ کے حق کا بیان تھا جو اولاد کے ذمہ ہے، اور اس میں اولاد کے حق کا بیان ہے جو ماں باپ کے ذمہ ہے. اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا بدترین معاملہ وہ تھا جو جاہلیت میں اس کو زندہ درگور کرنے یا قتل کرنے کا جاری تھا. اس آیت میں اس سے روکا گیا. ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، یعنی افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی. جاہلیت کے زمانے میں بے رحمی اور سنگدلی کی یہ بدترین رسم چل پڑی تھی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو اس آر کے خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا زندہ کو گڑھے میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض اوقات اس خوف سے کہ اولاد کے لیے ضروریات زندگی اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی یہ سنگدل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے. قرآن کریم نے اس رسم کو مٹایا، اور جو ارشاد اوپر مذکور ہوا اس میں ان کے اس ذہنی مرض کا بھی علاج کر دیا جس کے سبب وہ اس بدترین جرم کے مرتکب ہوتے تھے کہ بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کھانا کھلانے اور رزق پہنچانے کے اصلی ذمہ دار تم نہیں، یہ کام براہ راست حق تعالیٰ کا ہے، تم خود اپنے رزق اور کھانے میں بھی اسی کے محتاج ہو، وہ دیتا ہے تو تم بچوں کو بھی دے دیتے ہو، وہ اگر تمہیں نہ دے تو تمہاری کیا مجال ہے کہ ایک دانہ گیہوں یا چاول کا خود پیدا کر لو، زمین کے اندر سے بیج کو ایک کوپل کی صورت میں منو مٹی کو چیر پھاڑ کر نکالنا، پھر اس کو درخت کی صورت دینا، پھر اس پر پھول پھل لگانا کس کا کام ہے؟ کیا ماں باپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ تو سب قادر مطلق کی قدرت و حکمت کے کرشمے ہیں، انسان کے عمل کا اس میں کیا دخل ہے؟ وہ تو صرف اتنا کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم کر دے اور درخت نکلے تو پانی دے دے اور اس کی حفاظت کر لے، مگر پھول پھل پیدا کرنے میں تو اس کا ادنا دخل نہیں۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کا یہ تصور غلط ہے کہ ہم بچوں کو رزق دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے خزانے غیب سے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اولاد کو بھی۔ اس لیے اس جگہ اسی لیے اس جگہ ماں باپ کے ذکر کو مقدم کر کے فرمایا کہ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی۔ اس تقدیم میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم کو رزق اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم بچوں کو پہنچاؤ، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما تنصرون وترزقون بدعائکم، یعنی تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد فرماتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اسرار میں بھی یہی مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے، مگر وہاں رزق کے معاملے میں اولاد کو مقدم ذکر فرمایا، نحن نرزقهم وإياكم، یعنی ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی۔ اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ رزق دینے کے پہلے مستحق ہمارے نزدیک وہ ضعیف بچے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے، انہی کی خاطر تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اولاد کی تعلیمی اخلاقی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کے لیے آزاد چھوڑ دینا بھی ایک طرح سے قتل اولاد ہے۔ قتل اولاد کا جرم اور سخت گناہ ہونا جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، وہ ظاہری قتل کرنے اور مال ڈالنے کے لیے تو ظاہر ہی ہے، اور غور کیا جائے تو اولاد کو تعلیم و تربیت نہ دینا جس کے نتیجے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی فکر سے غافل رہے، بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار ہو، یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں۔ قرآن کریم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت نہ کرے۔ آیت اَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ میں اسی کا بیان ہے، جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال و اخلاق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں یا ایسی غلط تعلیم دلاتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق تباہ ہوں، وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہیں۔ اور ظاہری قتل کا اثر تو صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کو تباہ کرتا ہے، یہ قتل انسان کی اخروی اور دائمی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ چوتھا حرام بے حیائی کا کام ہے۔ چوتھی چیز جس کے حرام ہونے کا ان آیات میں بیان ہے وہ بے حیائی کے کام ہے، اس کے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواب و اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، اور لفظ فحش فحشہ اور فاحشہ سب مصدر ہیں جن کا اردو میں ترجمہ بے حیائی سے کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر ایسے برے کام کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں جس کی برائی اور فساد کے اثرات برے ہوں اور دور تک پہنچیں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن اور ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے نہایہ میں یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا فحش اور فحشہ کی ممانعت وارد ہوئی ہے، ایک آیت میں نشان ہے، ینہا عن الفحشاء والمنکر، اور ایک جگہ ارشاد ہے حرم ربی الفواحش وغیرہ. فحش اور فحشہ کے اس مفہوم میں عام میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں، خواہ اقوال سے متعلق ہوں یا افعال سے، اور ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن اور قلب سے. بدکاری اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ بھی سب اس میں داخل ہیں. اسی لیے عام زبانوں پر یہ لفظ بدکاری کے معنی میں بولا جاتا ہے. قرآن کی آیت میں فواحش کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے. اس کو اگر مفہوم عام میں لیا جائے تو تمام بری خصلتیں اور گناہ خواہ زبان کے ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کے، اور خواہ دل سے متعلق ہوں، سبھی اس میں داخل ہو گئے. اور اگر مشہور عوام معنی بے حیائی کے لیے جائیں اور مشہور عوام معنی بے حیائی کے لیے جاویں تو اس کے معنی بدکاری اور اس کے مقدمات اور اسباب مراد ہوں گے. پھر اسی آیت میں فواحش کی تفسیر میں یہ بھی فرما دیا ما ظہر منہا وما بطن. پہلی تفسیر کے مطابق ظاہری فواحش سے زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کے تمام گناہ مراد ہوں گے، اور باطنی فواحش سے مراد وہ گناہ ہوں گے جو دل سے متعلق ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری وغیرہ. اور دوسری تفسیر کے مطابق ظاہری فواحش سے مراد وہ بے حیائی کے کام ہوں گے جن کو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اور باطنی وہ جو چھپا کر کیے جاویں. کھلی بدکاری میں اس کے مقدمات و لوازمات سب داخل ہیں. بدنیتی سے کسی عورت کی طرف دیکھنا، ہاتھ وغیرہ سے چھونا، اس سے اس طرح کی باتیں کرنا، سب اس میں داخل ہیں. اور باطنی بے حیائی میں وہ خیالات اور ارادے اور ان کو پورا کرنے کی خفیہ تدبیریں داخل ہیں جو کسی بے حیائی اور بدکاری کے سلسلے میں عمل میں لائی جائیں. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ظاہری فواحش سے وہ بے حیائی کے کام مراد ہیں جن کا برا ہونا عام طور پر مشہور و معلوم ہے اور سب جانتے ہیں، اور باطنی فواحش سے مراد وہ افعال ہیں جو اللہ کی نزدیک بے حیائی کے کام ہیں، اگرچہ عام طور پر ان کو لوگ برا نہیں جانتے یا عام لوگوں کو ان کا حرام ہونا معلوم نہیں. مثلاً بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد بیوی بنا کر رکھ چھوڑا، یا کسی ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو شرعاً اس کے لیے حلال نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت فواحش کے اصل مفہوم کے اعتبار سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو، اور مشہور عام مفہوم کے اعتبار سے بدکاری و بے حیائی کے جتنے طریقے کھلے یا چھپے ہوئے ہیں، ان سب کو شامل ہے. اور حکم اس میں یہ دیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ. پاس نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجلسوں اور ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں جا کر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایسے کاموں سے بھی بچو جن سے ان گناہوں کا راستہ نکلتا ہو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حام حول حمن اوشک ان یقع فی، یعنی جو شخص کسی ممنوع جگہ کے گرد گھومتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. اس لیے احتیاط کا مقتضا یہ ہے کہ جس جگہ کا داخلہ ممنوع ہے اس جگہ کے ارد گرد بھی نہ پھرے. پانچواں حرام قتل ناحق ہے. محرمات میں سے پانچویں چیز قتل ناحق ہے. اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جس شخص کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر. اور اس حق کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے جو بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم نے نقل کی ہے. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے. ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جاوے. دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے. تیسرے یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت باغیوں کے ندقے میں محصور تھے اور یہ لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ حدیث سنا کر کہا کہ الحمدللہ میں ان تینوں چیزوں سے بری ہوں، میں نے زمانے اسلام میں تو کیا زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا، اور نہ کبھی میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو؟ اور بے وجہ قتل کرنا جیسے مسلمان کا حرام ہے، اسی طرح اس غیر مسلم کا قتل بھی ایسا ہی حرام ہے جو کسی اسلامی ملک میں ملک کے قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے یا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کر دے اس نے اللہ تعالی کے عہد کو توڑ دیا، اور جس جو شخص اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے۔ اس ایک آیت میں 10 میں سے 5 حرام و ناجائز چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ذالکم وصفاکم بہ لعلکم تعقلون، یعنی ان چیزوں کا اللہ تعالی نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ چھٹا حرام، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ دوسری آیت میں چھٹا حکم یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے کی حرمت کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ اس میں یتیم نابالغ بچوں کے ولی اور پالنے والے کو خطاب ہے کہ وہ ان کے مال کو ایک آگ سمجھیں اور ناجائز طور پر اس کے کھانے اور لینے کے پاس بھی نہ جائیں۔ جیسا کہ دوسری ایک آیت میں انہیں الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ البتہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور کسی ایسی جائز تجارت یا کاروبار میں لگا کر بڑھانا جس میں نقصان کا خطرہ عادتاً نہ ہو، یہ طریقہ مستحسن اور ضروری ہے، یتیموں کے ولی کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مال یتیم کی حفاظت کی ذمہ داری کی حد بتلا دی، حتی یبلغ اشدہ، یعنی یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے تو ولی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ لفظ اشد کے اصلی معنی قوت کے ہیں اور اس کی ابتدا جمہور علماء کے نزدیک بالغ ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ جس وقت بچے میں آثار بلوغ پائے جائیں یا اس کی عمر 15 سال کی پوری ہو جائے اس وقت اس کو شرعاً بالغ قرار دیا جائے گا، البتہ بالغ ہو جانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اپنے مال کی حفاظت اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے یا نہیں۔ اگر صلاحیت دیکھی جائے تو بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، اور اگر یہ صلاحیت ابھی اس میں موجود نہیں تو 25 سال کی عمر تک مال کی حفاظت ولی کا ذمہ ہے۔ اس درمیان میں جس وقت بھی اس کو مال کی حفاظت اور کاروبار کی لیاقت پیدا ہو جائے تو مال اس کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر 25 سال تک بھی اس میں یہ صلاحیت پیدا نہ ہو تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مال بہرحال اس کو دے دیا جائے، بشرط یہ کہ اس کی یہ عدم صلاحیت دیوانگی اور جنون کی حد تک نہ پہنچی ہو، اور بعض ائمہ کے نزدیک اس وقت بھی مال اس کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ قاضی شرعی اس کے مال کی حفاظت کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد کر دے۔ یہ مضمون قرآن مجید کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے جس میں فرمایا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی یتیم بچوں میں بالغ ہونے کے بعد اگر تم یہ صلاحیت دیکھو کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں اور کسی کاروبار میں لگا سکتے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اس آیت نے بتلایا کہ صرف بالغ ہونا مال مال سپرد کرنے کے لیے کافی نہیں بلکہ مال کی حفاظت اور کاروبار کی قابلیت شرط ہے. ساتواں حرام ناپ تول میں کمی. ساتواں حکم اس آیت میں ناپ تول کی کمی, ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا ہے. ساتواں حکم اس آیت میں ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرنے کا ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا دوسرے فریق کے حق میں کوئی کمی نہ کرے اور لینے والا اپنے حق سے زیادہ نہ لے. چیزوں کے لین دین میں ناپ تول میں کمی زیادتی کو قرآن کریم نے شدید حرام قرار دیا ہے, اور اس کے خلاف کرنے والوں کے لیے سورہ مطففین میں سخت وعید آئی ہے. مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہیں جن میں بے انصافی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کے ذریعے تباہ ہو چکی ہیں, تم اس میں پوری احتیاط سے کام لو. افسروں, ملازموں, مزدوروں کا اپنی مقررہ ڈیوٹی اور خدمت میں کوتاہی کرنا بھی ناپ تول میں کمی کرنے کے حکم میں ہے. یاد رہے کہ ناپ تول کی کمی جس کو قرآن میں تخفیف کہا گیا ہے صرف ڈنڈی مارنے اور کم ناپنے کے ساتھ مخصوص نہیں, بلکہ کسی کے ذمہ دوسرے کا جو حق ہے اس میں کمی کرنا بھی تخفیف میں داخل ہے. جیسا کہ موتا امام مالک رحمت اللہ علیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نماز کے ارکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو نے تخفیف کر دی, یعنی جو حق واجب تھا وہ ادا نہیں کیا. اس کو نقل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکل شیء وفاء وتخفیف, یعنی حق کا پورا دینا اور کمی کرنا ہر چیز میں ہوتا ہے صرف ناپ تول میں ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا, وقت چراتا ہے یا کام میں کوتاہی کرتا ہے, وہ کوئی وزیر و امیر ہو یا معمولی ملازم, اور وہ کوئی دفتری کام کرنے والا ہو یا علمی اور دینی خدمت جو حق اس کے ذمے ہے اس میں کوتاہی کرے تو وہ بھی متففین میں داخل ہے. اسی طرح مزدور جو اپنی مقررہ خدمت میں کوتاہی کرے وہ بھی اس میں داخل ہے. اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, یعنی ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتے. بعض روایات حدیث میں اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے حد اختیار تک ناپ تول کا پورا پورا حق ادا کرے تو اگر اس کے باوجود غیر اختیاری طور پر کوئی معمولی کمی بیشی ہو جائے تو وہ معاف ہے, کیونکہ وہ اس کی قدرت و اختیار سے خارج ہے. اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس جملے کا اضافہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ ادائے حق کے وقت احتیاط اس میں ہے کہ کچھ زیادہ دے دیا جائے تاکہ کمی کا شبہ نہ رہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی موقع پر وزن کرنے والے کو حکم دیا کہ زن و ارجع, یعنی تولو اور جھکتا ہوا تولو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہی تھی کہ جس کسی کا کوئی حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہوتا تو اس کے ادا کرنے کے وقت اس کے حق سے زائد ادا فرمانے کو پسند فرماتے تھے. اور بخاری کی حدیث میں بروایت جابر رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے, اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ نہ لے, بلکہ کچھ معمولی کمی بھی ہو تو راضی ہو جائے. مگر یہ حکم اخلاقی ہے کہ دینے میں زیادہ دے اور لینے میں کم بھی ہو تو جھگڑا نہ کرے, قانونی چیز نہیں کہ آدمی ایسا کرنے پر مجبور ہو. اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ چیز کا حکم نہیں دیتے, یعنی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ ادا کرنا اور اپنے حق میں کمی پر راضی ہو جانا کوئی جبری حکم نہیں, کیونکہ عام لوگوں کو ایسا کرنا آسان نہیں. آٹھواں حکم عدل و انصاف ہے, اس کے خلاف کرنا حرام ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, یعنی جب تم بات کہو تو حق کی کہو, خاص بات کا ذکر نہیں، اسی لیے جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہر قسم کی بات کو شامل ہے، خواہ وہ بات کسی معاملے کی گواہی ہو یا حاکم کی طرف سے فیصلہ یا آپس میں مختلف قسم کی گفتگو. ان سب میں ارشاد قرآن یہ ہے کہ ہر جگہ ہر حال بات کرتے ہوئے حق و انصاف کا خیال رہنا چاہیے. کسی مقدمے کی گواہی یا فیصلے میں حق و انصاف قائم رکھنے کے معنی ظاہر ہیں کہ گواہ کی جو بات کہ گواہ کو جو بات یقینی طور پر معلوم ہے وہ اپنی طرف سے کسی لفظ کی کمی بیشی کیے بغیر جتنا معلوم ہے صاف صاف کہہ دے، اپنی اٹکل اور گمان کو دخل نہ دے اور اس کی فکر نہ کرے کہ اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا اور کس کو نقصان. اسی طرح کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے تو گواہوں کو شرعی اصول پر جانچنے کے بعد جو کچھ ان کی شہادت سے نیز دوسرے قسم کے قرائن سے ثابت ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے. گواہی اور فیصلہ دونوں میں نہ کسی کی دوستی اور محبت حق بات کہنے سے معنی ہو اور نہ کسی کی دشمنی اور مخالفت. اسی لیے اس جگہ پر یہ جملہ بڑھایا گیا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، یعنی اگرچہ وہ آدمی جس کے مقدمے کی شہادت دینا یا فیصلہ کرنا ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو تب بھی حق و انصاف کو نہ گواہی میں ہاتھ لے جانے دو اور نہ فیصلے میں. مقصود اس آیت میں جھوٹی گواہی اور حق کے خلاف فیصلے سے روکنا ہے. جھوٹی گواہی کے متعلق ابو داؤد اور ابن ماجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے، تین مرتبہ فرمایا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، یعنی بت پرستی کے گندے عقیدے سے بچو اور جھوٹ بولنے سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوئے. اسی طرح حق کے خلاف فیصلہ کرنے کے بارے میں ابو داؤد نے بھی روایت حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تازی یعنی مقدمات کا فیصلہ کرنے والے تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور دو جہنم میں. جس نے معاملے کی تحقیق شریعت کے موافق کر کے حق کو پہچانا پھر حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنتی ہے، اور جس نے تحقیق کر کے حق بات کو جان تو لیا مگر جان بوجھ کر فیصلہ اس کے خلاف کیا وہ دوزخی ہے. اور اسی طرح وہ قاضی جس کو علم نہ ہو یا تحقیق اور غور و فکر میں کمی کی اور جہالت سے کوئی فیصلہ دے دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. قرآن مجید کی دوسری آیات میں اسی مضمون کو اور بھی زیادہ وضاحت اور تاکید سے بیان فرمایا گیا ہے کہ شہادت یا فیصلے میں کسی کی دوستی قرابت اور تعلق کا یا دشمنی اور مخالفت کا کوئی اثر نہ ہونا چاہیے. جیسے ایک جگہ ارشاد ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی حق بات اگرچہ خود تمہارے خلاف ہو یا والدین اور دوسرے رشتے داروں کے خلاف ہو اس کے کہنے میں رکاوٹ نہ ہونی چاہیے. اسی طرح ایک دوسری آیت میں حکم ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے خلاف گواہی دینے یا فیصلہ کرنے پر آمادہ نہ کر دے. اور گواہی اور فیصلے کے علاوہ آپس کی گفتگووں میں حق و انصاف قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، ایسی بات نہ بولے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا کسی کو جانی یا مالی نقصان پہنچے. نواں حکم اللہ کے عہد کو پورا کرنا یعنی عہد شکنی کا حرام ہونا. نواں حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے اور عہد شکنی سے بچنے کا ہے. ارشاد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو ازل میں ہر انسان سے لیا گیا، جس میں سب انسانوں سے کہا گیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، یعنی بلا شبہ آپ ہمارے رب اور پروردگار ہیں. اس عہد کا مقتدہ یہی ہے کہ پروردگار کے کسی حکم کی سرتابی نہ کریں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو سارے کاموں سے مقدم اور اہم جانیں، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں، اور ان کے شبہات سے بھی بچتے رہیں۔ خلاصہ اس عہد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص خاص عہد جن کا ذکر قرآن کے مختلف مواقع میں فرمایا گیا ہے مراد ہوں، اور انہی میں سے یہ تین آیتیں بھی ہیں جن کی تفسیر آپ دیکھ رہے ہیں، جن میں 10 احکام تاکید کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اس عہد میں نظر اور منت کا پورا کرنا بھی داخل ہے، جو ایک انسان اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اس کو صراحتاً بھی ذکر فرمایا ہے، یوفون بالنذر، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی منتوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ نواح حکم شمار میں تو نواح حکم ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے تمام احکام شرعیہ، واجبات اور ممنوعات سب پر حاوی ہے۔ اس دوسری آیت کے آخر میں فرمایا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یعنی ان کاموں کا تم کو اللہ تعالی نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ تیسری آیت میں 10 حکم مذکور ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یعنی یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میرا راست سیدھا راستہ ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس میں لفظ حاضر کا اشارہ دین اسلام یا قرآن کی طرف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ نام کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ اس میں بھی پورے اصول اسلام، توحید، رسالت اور اصول احکام شرعیہ مذکور ہیں، اور مستقیم دین کے اس راستے کی صفت ہے جس کو نحوی ترکیب میں مسورت حاج ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دین اسلام کے لیے مستقیم ہونا لازمی وصف ہے۔ اس کے بعد فرمایا، فَاتَّبِعُوهُ، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ دین اسلام میرا راستہ ہے اور وہی مستقیم اور سیدھا راستہ ہے، تو اب منزل مقصود کا سیدھا راستہ ہاتھ آ گیا، اس لیے صرف اسی راستے پر چلو۔ پھر فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، سبل سبیل کی جمع ہے، اس کے معنی بھی راستے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا اصلی راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے مختلف راستے بنا رکھے ہیں، تم ان راستوں میں سے کسی راستے پر نہ چلو، کیونکہ یہ راستے حقیقت میں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے نہیں ہیں، اس لیے جو ان راستوں پر چلے گا وہ اللہ کے راستے سے دور جا پڑے گا۔ تفسیر مظہری میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نازل کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا منشا تو یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات اور اپنے ارادوں اور تجویزوں کو قرآن و سنت کے تابع کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے سانچے میں ڈھالیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے خیالات اور تجویزات کے سانچے میں ڈھالنے کی ٹھان لی، جو آیت یا حدیث اپنے منشا کے خلاف نظر آئی اس کو تعویلیں کر کے اپنی خواہش کے مطابق بنا لی۔ یہیں سے دوسری گمراہ کن راہیں پیدا ہوتی ہیں جو بدعات اور شبہات کی راہیں ہیں، انہی سے بچنے کے لیے ایک آیت میں ہدایت کی گئی ہے۔ مسند دارمی میں بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا رستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ سبل ہیں، یعنی وہ راستے جن پر چلنے سے اس آیت میں منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان مسلط ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اس طرف بلاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کے طور پر اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ آخر آیت میں پھر ارشاد فرمایا، ذالکم وصفاکم بہ لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالی نے اس کا تو تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم احتیاط رکھو۔ تینوں آیتوں کی تفسیر اور ان میں بیان کیے ہوئے 10 اصول محرمات کا بیان پورا ہو گیا۔ آخر میں قرآن کریم کے اسلوب بیان پر بھی ایک نظر ڈالیے کہ اس جگہ 10 احکام بیان کیے تھے، ان کو آج کل کی کتب قانون کی طرح 10 دفعات میں نہیں لکھ دیا، بلکہ پہلے 5 حکم بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالکم وصفاکم بہ لعلکم تعقلون، اور پھر اور 4 حکم بیان فرمانے کے بعد پھر اسی جملے کو دوبارہ اس فرق کے ساتھ ذکر کیا کہ تعقلون کے بجائے تذکرون فرمایا، اور پھر آخری حکم کو ایک مستقل آیت میں بیان فرما کر پھر اسی جملے کا اعادہ اس فرق کے ساتھ کیا کہ تذکرون کے بجائے تتقون فرمایا۔ قرآن کریم کے حکیمانہ اسلوب بیان میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم عام دنیا کے قوانین کی طرح محض حاکمانہ قانون نہیں بلکہ مربیانہ قانون ہے، اسی لیے ہر قانون کے ساتھ اس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی بتلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور فکر آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو قانون کی پابندی پر خلوت و جلوت میں مجبور کرنے والی ہے۔ اسی لیے تینوں آیتوں کے آخر میں ایسے کلمات لائے گئے جس سے انسان کا رخ مادی دنیا سے پھر کر اللہ تعالیٰ اور آخرت کی طرف ہو جائے۔ پہلی آیت میں جو 5 احکام بیان کیے گئے ہیں، شرک سے بچنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، قتل اولاد سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، کسی کو ناحق خون کرنے سے بچنا، ان کے آخر میں تو لفظ تعقلون استعمال فرمایا کیونکہ زمانے جاہلیت والے ان چیزوں کو کوئی عیب ہی نہ جانتے تھے، اس لیے اشارہ کیا گیا کہ آبائی رسموں اور خیالوں کو چھوڑ کر عقل سے کام لو۔ دوسری آیت میں 4 احکام بیان ہوئے، یعنی مال یتیم کو ناحق نہ کھانا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، بات کہنے میں حق اور صدق کا لحاظ رکھنا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ضروری ہونے کو تو یہ جاہل بھی جانتے تھے اور ان میں کچھ لوگ عمل بھی کرتے تھے، مگر اکثر ان میں غفلت بڑھتی جاتی تھی، اور غفلت کا علاج ہے تذکرہ، یعنی خدا و آخرت کی یاد، اس لیے اس آیت کے آخر میں لفظ تذکرون فرمایا۔ تیسری آیت میں صراط مستقیم کو اختیار کرنے اور اس کے خلاف دوسری راہوں سے بچنے کی ہدایت ہے، اور صرف خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے خیالات و خواہشات سے باز رکھنے کا صحیح ذریعہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے آخر میں لعلکم تتقون ارشاد فرمایا۔ اور تینوں جگہ لفظ وصیت کا لایا گیا جو تاکیدی حکم کو کہا جاتا ہے، اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کیا ہوا وصیت نامہ دیکھنا چاہے وہ یہ 3 آیتیں پڑھ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔